Czarna noc. Obiecałem Państwu powrót do Nowego Orleanu i tak się właśnie dzisiaj dzieje w Czarnej Nocy. Grupa Galactic rozpoczęła nasze spotkanie. Renata Szewczak, Sirek Wrona, witają Państwa serdecznie. Grupa Galactic i goście, czyli Trombone Shorty i Corey Henry. Trombone Shorty pojawił się jako support przed koncertem Rolling Stonesów na Stadionie Narodowym w Warszawie i to było takie duże zaskoczenie. Ja jednak chciałbym, żebyśmy pozostali w dalszym ciągu w Nowym Orleanie, które pełne jest niezwykłych dźwięków, a French Quarter to po prostu miejsce absolutnie magiczne. Teraz będzie nas oprowadzał po tym Orleanie zespół The Meters. Do it. Double clutching, yeah. We'll be right back. Jeden z najważniejszych funkowych kwartetów w historii muzyki, The Meters. Good Old Funky to tytuł albumu, z którego pochodziły te właśnie dwa nagrania. Przed nami The Meters Jam i dwa kolejne utwory. Thank you. The Meters, zespół, który jest filarem współczesnej muzyki funkowo-jazzowej, który stworzył tak naprawdę coś, co dzisiaj chętnie wszyscy kopiują i z czego chętnie korzystają. George Porter Jr., Leo Nocentelli, Zigabu Modelist, fantastyczny perkusista Brian Scholz, Teres Houston, to byli członkowie tej formacji. Teraz kolejna legenda pochodząca z Nowego Orlanu, która powstała jakby na bazie The Meters, czyli Neville Brothers. Train and headed east. What is life for running? never cease. He hopped off the train in New York City. All that fine, ain't no kind of pity. Brother Jake, he's finally home. But my brother no more Jake cry, is finally home. No more to weep and moan. But my brother no more Jake. To have to run and hide. But my brother stopped Jake his last train, home. Took his last train ride. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a bird, like a baby still born, like a beast with his horn, I have taught everyone who reached out for me. But I swear by this song and my I'm Zespół Neville Brothers zdefiniował wszystko to, co najważniejsze dla Nowego Orleanu w znaczeniu muzyki takiej bardziej współczesnej. Mianowicie bazę jazzową wzbogacił o rytmy stricte afrykańskie, do tego dorzucił popową nutkę, trochę bluesa, no i z tego powstała cudowna mieszanka, której słucha się naprawdę bardzo przyjemnie. Właściwie każdy album, który się weźmie do ręki, firmowany przez Neville Brothers, to kawał porządnej roboty. Wydaje mi się, że ile byśmy nie zagrali dzisiaj muzyki Neville Brothers, to zawsze będzie to dobry wybór.

goodnight. I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, Mother, well, I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow. Da da da da da da da da. Let it snow. Ray Hargrove przy pomocy Betty Carter stworzył taki niesamowity klimat. Pozostajmy w nim do końca naszego dzisiejszego spotkania, za które dziękują bardzo pięknie Renata Szewczak i Hirek Wrona. Ray Hargrove i Christian McBride, a później Ray Hargrove i Abby Lincoln. Do usłyszenia. as they glow through the night, and stories told of red and gold, such mysteries they hold, and songs the children sing with hope that life will bring a better world and peace all.